निरीक्षण करते करते कभी ऊपर देखते कभी नीचे देखते, आजू बाजू की हरियाली परखते, देश के कृषि मंत्री महोदय मूंगफली के खेत में पहुंचे। हरित क्रांति का निरीक्षण करते करते कभी ऊपर देखते कभी नीचे देखते, आजू बाजू की हरियाली परखते, देश के कृषि मंत्री महोदय मूंगफली के खेत में पहुंचे और लहलहाती हुई फसल को देखकर किसान से पूछे, फल कहाँ है? लहलहाती हुई फसल को देखकर किसान से पूछे, फल कहाँ है? मुझे तो लगता है असली भ्रष्टाचार यहाँ है। किसान पहले तो घबराया, बहुत घबराया, फिर दिल्ली वाले मंत्री जी की बुद्धि पर तरस खाया और बोला, हुजूर आपके डर से जमीन के भीतर गिर गए। किसान पहले तो घबराया, बहुत घबराया, फिर दिल्ली वाले मंत्री जी की बुद्धि पर तरस खाया और बोला, हुजूर आपके डर से जमीन के भीतर छिप गए हैं, ये सरकार मूंगफली का उचित मूल्य नहीं देती, इसलिए शर्म से गड़ गए हैं और पानी पानी हो गए हैं, पानी पानी हो गए हैं।